Varan sulsa mua ei oo äänekäs nauru. Tai se kuinka mä näen kaikki syvään. Varan sulsa mua ei oo ees nää mun laulut. Varan sulsa mua.